Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 53. Etschaim. We staan op de pagina 12. Onderaan de regel 37. En nu horen wij echt nu voor het eerst eigenlijk expliciet de woorden van Chaim Vital, van degene die auteur die die woorden van de leer van Etz Chaim, de leer van Ari, heeft hij dat op schrift gezet. Vehine pa'am acheret shamati mimori zichrono livracha, en een andere keer zegt hij dat hoorde ik van mijn Rav, hij bedoelde Ari, iets beinyan drush tikun arich anpin, heb ik gehoord van hem iets over de interpretatie van tikun, van het inrichten van Arich Anpin, het partsoef van, belangrijkste partsoef van van Atsilut. Ech 38, ech nolad, hoe deze partsoef werd geboren, betekent tot stand gekomen, vijatsa, en eruit gekomen was, vijenek, en heeft hij als het ware gezogen, dus een kracht heeft hij dan als het ware gezogen, net zoals een kind doet om groot te worden, zo zegt men ook over geestelijke krachten. En die heeft dus gezogen. Allemaal heeft hij dat gedaan. Mibet prakim tatayin de ragli atik yomin. Nu zegt hij iets helemaal waar we nog weinig van hebben geleerd. Geeft niet. We gaan gewoon dat doen zonder, nogmaals, net zoals we hebben geleerd nu met in Shlavei Sulam, alles komt op zijn tijd, op zijn plaats, maar we gaan dat doen met de dichte ogen dicht, rekenschap houden met de hogere verstand wat de schepper begreep en niet wat ik begreep, en dan met Gods hulp stap voor stap zal ik het ook ontvangen in mijzelf. Dus dat hij uitkwam en werd is ontstaan uit twee lagere deeltjes van de voetjes van Atik Yomin. We zullen dat zien wat het allemaal is. Straks kom je dat ons vertellen. Twee lagere delen van voeten van Atik Yomin. Ik kan u even een paar woorden alleen zeggen, gewoon handig dat je gewoon dat opschrijft of weet, want voeten van, als het ware van of benen, wat men zegt, niet voeten, benen van, überhaupt benen, dat zijn netzach en hod. Dus wat hij zegt dan, een netzige God, netzig en God, onder andere netzige God is zot, maar netzige God hebben drie delen. Hogere, alles bestaat, elke sfera heeft ook drie delen in haarzelf. Hoger, midden en beneden, net zoals elk partsoef heeft hoofd, roos, toch, binnen binnenstuk, romp, zoals we dat zeggen, en onderstel of voeten, onderlichaam, we zeggen dat. Zo ook elke sfera ook, want niets bestaat in het hogere, wat bestaat niet in lagere, of niets bestaat in het algemene, wat niet bestaat in het bijzondere. En daarom ook, net zeg een hoed, hebben ze ook drie hogere gedeelte, prakim heet het, perk, hogere gedeelte van net zeg een hoed, van de, net zoals bij ons ook, benen hebben hogere benen, dus de benen die dan aanhechten aan onze, zeg dat, bovenbenen, ja. Oké, okay. Bovenbenen die aanleunen als het ware aan onze dijen. Zo. Of onze achterstuk. En, laten we zeggen, middenbenen en onderbenen. Zo bestaat zoiets bij de mens ook. Zo bestaat ook in het geestelijke, in die partsoef, in elke partsoef, in elke sfera. Heb je dat, kom je weer tegen? Dus dan boven netzergoed, dan midden netzergoed en onder de onderste deel van het onderste gedeelte van netzergoed, dus drie. En hij zegt dan dat Arich Anbin wordt geboren en komt eruit juist van die twee onderste gedeelte van de voet, van de benen van Atik Jomin. Okay? Want al dit onderste gedeelte van hogere partsoef brengt voort als het ware de volgende partsoef. En hiermee, dat heeft je ons even gezegd, dat de Arich Anpin, belangrijkste partsoef voor ons, van Arich Anpin, van Atsilut. Want alles hangt aan hem, alles komt van hem. Alle andere overige partsoefim hangen aan hem, als het ware, zijn omhulsels van hem. Dat hij komt uit die, voortkomt uit die twee lagere prakim, dus delen van benen van Atik Yomin. Atik, dus die hoger hem, boven hem staat. We sham bijarno, hij zegt, en daar hebben wij uitgelegd. Daar waar hij studeerde met hem over Arich Anpin. En daar hebben wij geleerd, hebben wij uitgelegd, Eich Bet Prakin 39 Tatayin. Daar hebben wij uitgelegd hoe twee gedeelten, lagere gedeelte, Tatayin is lagere in het Aramees. Die twee lagere gedeelten van Netzach en Hod, Hanikra, Akviim, de Atik Yomin, afkorting van Atik Yomin. Die heeten Akviim, die heeten dan, zeg ik dat, Zolen. Zolen? Zolen, dat is bij schoenen. Yes. Maar bij de mens, dat zijn? Voetzolen. Ook bij de mens? Ja. Dat heet ook zo. Ja, voetzolen. Oh, dus die twee onderste netzach en hoed, die heten dan bij, die heten dan voetzolen van Atik Yomin. Hem met Pashtim, dat zij worden verspreid, zij verspreiden zich Joter Lemata Miraglei Arich Anpin. Die verspreiden zich, zegt hij, nog verder naar beneden van de voeten van Arihampin. Gewoon weten, dat komt wel later, waarom is het zo. Dus wat hij wil zeggen, die onderste gedeelte van die Netzach en Hod, die verspreiden zich nog onder de Parsa. Vreemd, maar zo is het. We zullen dat zien. Dat het geweldig gereedschap is. Hoe dat komt. Dus die verspreiden zich nog onder de Parsa. Van. De Parsa. Dus, en dat betekent onder de voeten van. De Arich Anpin. Onder de Parsa. We hem Nichnasim. En zij worden binnengebracht. 40. Bigwul Olam Habriya O. En zij zijn dan binnen worden gebracht in Bigwul, 40 Bigwul, in de binnen de grenzen, dus binnen het territorium, binnen de grenzen van, binnen de grenzen kan het wel, dus binnen het territorium van Olam HaBriya, van de wereld Briya. Dus die vallen als het ware die in de wereld Briya. Kaniskar Sham, zoals het daar werd uitgelegd. Hij brengt het nu, waarom? Toen moeten we niet, ons niet afvragen. We hebben Sharlomar, het is wel mogelijk, het is mogelijk te zeggen, zegt hij. Kilohayakach. Dus nu, kijk, heeft deze alinea, brengt hij ons even, als het ware, daarbij. Chaim Vital. Naar zijn begrepen, hoe hij dat geleerd had, bij de grote Ari. Want hij was toen nog jong. En later natuurlijk had hij dan veel meer bevattingen. Maar hier vaak zeg je dan, nou, zo is het, maar misschien is het zo, misschien is het niet zo. Hij heeft onze zijn eigen bevatting. En dan zien we ook dat het natuurlijk, dat ook hij, dat niet dat hij twijfels heeft, maar hij heeft, nou, wat mijn meester heeft uitgelegd, misschien dat en misschien dat. En zo goed dat hij dat doet, want hij geeft dan niet zijn mening als alleswetende verteller. Wat hij wel weet, wat Ari, de goddelijke Ari, heeft wel met zekerheid had gezegd, dat zegt hij ons. En wat niet, geeft hij dan ook toe en brengt hij ons op de manier dat wij zien dat het de waarheid is, dat hij daar nog geen bevatting had, of die geeft dan twee meningen als het ware. En wij moeten, en dat is ook goed dat wij daarin werk moeten verrichten van binnen, om zelf te zoeken naar de goddelijke onthulling aan ons. Vele stukken in de Eitz Chaim ook zitten, zijn wel niet veel, er zijn wel flink wat dingen waarbij hij ons in het midden laat. Misschien ook wellicht zo, dat ligt het zodanig in elkaar, dat hij misschien ook zelfs weet wat het allemaal wat om te zeggen ons. Maar hij laat ons in het midden, hoop dat wij zelf inspanningen zullen gaan leveren en dat wij het ook zouden bevatten en van boven inzicht krijgen in die of de andere kwestie. Zo deed ook Harry. Hij had niet uitgekouwen zoals zijn voorganger Ramak, Rabbi Moshe Grote, Rabbi Moshe Cordovero, die had op alles antwoord. Natuurlijk was ook een gigantische kabbalist, maar die andere, die Rabbi Moshe Cordovero, die wilde wel aan mensen, dat aan zijn leerlingen, zoveel mogelijk kennis overbrengen. Ook goddelijke kennis natuurlijk. Maar Ari wil dit proces op gang brengen bij de mens. Hij wilde dat de mens, niet dat hij wilde, dat was absoluut veel myriade meer hogere aanpak dan alles wat voordien was. Om bij de mens zelfstandigheid oproepen, daarvoor was niet nodig die zelfstandigheid. Zelfs bij Rabbi Moshe Cordovero, die was paar maanden, 10 jaar ouder dan Ari. Nu, en wat is dat? Was toch wel absoluut andere generatie. Absoluut andere zielen waren voor Ari. En hij overleed 2 jaar voor Ari. En toch is het absoluut oudere zielen dan, ik bedoel, voor Ari zielen absoluut die een heel andere manier hadden. Op de manier, op de heel andere manier hadden gefunctioneerd. Dezelfde zielen, maar bevattingsvermogen waren anders. Terwijl vanuit Ari dat komt dan de generaties komen van de komst van de Messias. En daarom is het zijn, daarom zij kunnen wij alleen leren van Ari. En niet van iemand anders. We kunnen wel nu en dan wel gebruik maken van die anderen. Maar het is net als filosofie van de Kabbalah. Het is moeilijk om daaruit daadwerkelijke krachten eruit te halen die dan voor onze zielen van toepassing zijn. Die zitten wel daarin. Maar we hebben dan die vermogen niet meer, dat vermogen niet meer, om die onderscheidingsvermogen niet meer, om die eruit te halen. We hebben genoeg aan Ari. Die dekt alles. Alles wat voorheen was, dekt hij ons daarmee met zijn leer. En Jehuda Aslak hebben we, die dan verduidelijkt wat bij Ari. Van Ari geeft ons nog extra dimensies van begrippen die ons eigen zijn voor de laatste generaties. En dat is dan voldoende. Maar nogmaals, soms nu en dan die Chaim Vital, die had opgeschreven de leer, die geeft ons zijn eigen wat hij had gehoord. Fragmenten die hij had gehoord van zijn leraar, van zijn grote leraar, goddelijke Ari, geef je dan zo. En soms zeg je dat kan zijn zo. En zo moeten we het ook zien. En niet als een dogmatisch leer. Want zelfs als hij zegt, dan misschien is het zo, betekent niet dat het twijfel is. Maar betekent ook dat het. Dat hij brengt dan het veld, werkterrein voor ons. En niet dat we uitgekouwen antwoorden kregen. En niemand kreeg ook van mij ook die precies dezelfde antwoorden. Uitgekouwen antwoorden die jou niets geven behalve kick, een intellectuele kick. Weef Charlomar, hij zegt, en dat is mogelijk om te zeggen, zegt hij. En misschien is het zo, zegt hij. Weef Charlomar, men kan ook zeggen. Ki lohayakach. Zie ik, hij zegt het. Ki lohayakach. Men kan ook zeggen dat het niet zo was. Zie? En wij maken ons geen drukte daarover. Dat het zo gesteld is daarmee. Dat hij zegt, men kan ook zeggen dat het anders is. Dat het niet zo is. Ela, koden tikkun atzilut. Eigenlijk, ik wil alles behandelen in Etz Chaim. Daarom breng ik ook dat. Maar bijvoorbeeld in Talmud Esser HaSferot van Yehuda Aslak. Hij brengt die passages niet van die, als het ware, uitwedingen van die fragmenten van Chaim Vital, waarbij Chaim Vital iets als het ware nog niet weet, of brengt dit als het ware misschien dit of misschien dat. En wij willen wel dat wel doen. Omdat ook dat is absoluut constructief. Ook dat ook wil de Ari natuurlijk. Dat de mens niet zijn leer als dogma ervaart. Maar als proces naar die dat hem groei waarborgt. En niet kant-en-klare antwoorden. Hij zegt zo ook nu, bij Charlo, maar het is wel mogelijk te zeggen, kilo hayachach, dat het niet zo was. En wat? Ella, kodem tikun atzilut, maar het was nog voor het inrichten van atzilut. Voor tikun betekent ook inrichten, iets vast opstellen, opbouwen. En ook natuurlijk correctie. Maar dat was nog voordat de wereld het zilud werd tot stand gebracht. Vahara tikkun. Maar vahara tikkun. Logot srachlaze. Maar na de tikkun. Na het inrichten van het zilud. Was het niet meer nodig. Was het niet meer. Wat niet meer nodig was. Dat die netzach en God. Onderste. Dus de onderste gedeelte van Netzach en God, dat die dan in Bria werden, als het ware, uitgestrekt. Vielen als het ware in Bria. Maar dat was wel constructief. We zullen het allemaal op zijn plaats leren. Maar handig dat je al nu al weet iets. Dat Netzach en God, de onderste gedeelte van Netzach en God, in dat Zilut, die waren of voor, of na de inrichting van de wereld het zilud, dat die stonden dan onder de parsa in de wereld het zilud, onder de parsa van de wereld het zilud, in de bria. Zal later opeens zal je zien, dat is al, en dan ga je dat die verbanden leggen. Op die manier, stap voor stap, hier heb je iets gehad, daar heb je iets gehad, en langzamerhand verkreeg je binnen jezelf dat plaatje, wat wij noemen dat, en daarmee ga je stap voor stap naar, zoals wij dat zeggen, get to the picture. En dan zal je dat picture voor jezelf opmaken. Hij zegt, verlochut srachlaze wachara tikun, 41, vanaf het tweede woord. En na de instelling, na het opbouw van Atzilut, was het niet meer nodig dat die laagste voetjes, als het ware, gedeelte van de voetjes, in Bria zou zijn van Atik. Shechazar Atik laasof raglav lemala, dat later na het, dus vanaf wanneer het Atzilut al opgebouwd werd, dat de Atik bracht omhoog zijn voetjes. Omhoog. Dat betekent die Netzach en God, de laagste gedeelte van Netzach en God, van hemzelf, trok die omhoog naar het Zilut. Want het niet meer nodig werd. Het was niet meer functioneel. Want de Arichampin werd al opgebouwd. Dan was het niet meer nodig. En alle partsofim, alle andere krachten, werden al opgebouwd. En dan was het niet meer nodig. Dan trok hij dan zijn voetjes weer omhoog naar de Atzilut. Oké? Okay? We zullen zien dat. Bij ons moet niet streven zijn naar wens, naar weten. Zo zegt hij. Dat is voor mij voldoende. Net zoals hij zei in de eerste gedeelte. Je moet niet verlangen naar meer verstand en meer hersenen en meer gevoel. Tevreden zijn met wat je hebt en daarmee maak je jezelf ontvankelijk voor al het goede wat van boven komt. En niet kost wat kost willen nu hier al proberen te begrijpen. Dan kan je nu, kan ik je nu hier over paar maanden over vertellen. No, en zal het beter zijn met jou? Nee, het is niet de plaats om dat te vertellen. Even, paar woordjes, dat en hier en daar is genoeg. We moeten hem volgen, zijn lijn en niet hem ook van mij. Want hij zei ook in de vorige les dat ik moet niet doen wat ik begrijp, maar ik moet doen wat de schepper begrijpt. Precies hetzelfde is dat. Voor mij is nu als het ware de vertegenwoordiger van de schepper is voor mij nu Etz Chaim van Ari. Dat is voor mij dan door Etz Chaim leer ik de schepper kennen. Ik zelf heb absoluut geen enkel vermogen om dat te doen. Wij zitten absoluut vol tot aan onze oren in eigen liefde. Dus door hem, via hem, via zijn licht, wat hij mij geeft, leer ik de schepper kennen. En niet andersom, en niet dat een mens die vertelt iets en heeft het licht gehad, waarvan? Wie kan je jouw licht geven? Spontaan. Onmogelijk. Zelfs Abraham, over wie zegt men dat hij zelf gekomen was tot de schepper. Natuurlijk was het zo, maar ook hij had de voorkennis, de kennis wat voor hem was, niet de voorkennis zoals wij dat begrepen, maar de kennis die hij voor hem was. Hij had de boek nog, hij beschikte over het boek van Malach Raziel. Raz betekent geheime engel. Hij had het boek van Adam, dus Malach Raziel. Hij had gezien nog de boeken van andere boeken die dan daarvoor waren. Dus en heilige boeken ook daarvoor waren. Waar dus de hoogste wijsheid in zeer directe taal, en voor ons absoluut onbegrijpelijke taal, maar kort en bondig, waar alle wetten en alle geheimen van het operationeel systeem voor de schepper aan de mensheid gegeven waren. Hij had allemaal ook gewoon de ogen. Hij heeft ook niet zo, niet opgebouwd gewoon op gewoon door ergens naar een berg te lopen en in bosjes en eventjes alleen te mediteren. Alleen heeft het toegepast. Hij heeft zichzelf ontvankelijk gemaakt. Ja, met liefde. Ja, zijn eigenschap was gesed, liefde. Hij heeft tot bina gebracht. En daardoor was hij dan ontvankelijk daarvoor. En natuurlijk, ook wij dus ook, we kunnen absoluut niets leren van de schepper, behalve vanuit de Torah. In de Torah kan men de schepper vinden, en niet in bosjes. En daarna kan je ook in bosjes natuurlijk ervaren, de schepper. Maar alleen in de Torah kunnen we hem vinden. En nergens anders, en niet in ons gevoel, en weet ik veel wat, alleen wanneer wij brengen dat ons alle wensen naar de gedachte, alleen in de gedachte kunnen wij de schepper voelen, gaan voelen en ervaren. En niet in ons aards pipipoepoe, ons gevoel, aards gevoel. Natuurlijk ook projecties daarvan zitten wel, maar het is erg tricky hier dat men voelt opleving en men denkt dat het allemaal dat is iets, dat is de schepper. Nee, het wordt in jou gegeven soms opleving, Hij heeft een beetje iets goeds gedaan. Weet ik veel. Op een of andere manier voel je dit. Andere moment voel je duisternis. Absoluut om het even moet het zijn. En beide zijn betekent dat jij, dat het beter van boven komt. En in beide kan je dan bijvoorbeeld de schepper ervaren. Het kan ook bijvoorbeeld zijn, juist omgekeerd, in jouw mening, jij denkt bijvoorbeeld dat als ik in opleving ben nu, dan wat was, dan heb ik de schepper ervaren. Maar het kan al juist omgekeerd zijn, absoluut leugen zijn. Dat juist toen jij laatst in de duisternis zat, dat toen jij zag juist, dat was de uitwerking van de schepper. Dus alleen brengen al ons gevoel, maar goed brengen naar de Bina. Betekent brengen al het, al dit aviyut, al de dikte van onze wensen, te brengen omhoog naar de gedachte. En daar kan je de schepper leren kennen. En dan breng je hem, als het ware, de kennis, de overeenkomst met hem, breng je daar op een subtiele wijze naar jezelf, naar de kelim, de Kabbalah. Naar beneden. Dus hij zegt nu ook een laatste. In het midden van 41. En na de tikkun, ook dat woord moeten we ook natuurlijk steeds gebruiken, niet alleen correctie en allerlei andere woorden. Maar na de tikkun, na de correctie of na de instelling van het zelut, logus rachlas, er was niet meer nodig dat laatste gedeelte van het zeggen God. Niet meer nodig. Shechazar, en dan trok als het ware de atik zijn voetjes, die net zeggen van God, de laatste, naar boven. Was niet meer nodig voor het net zoals de moeder doet. Een vrouw, ze heeft een grote buik waar een kind zit, met alles daarop en eraan. En dan gaat ze het kindje baren. En de buikje gaat weg, gaat alles omhoog, wordt allemaal zo. Het is niet meer nodig, uitgezet. Haar buik is uitgezet en ook naar beneden. Dingen zijn ook, organen zijn ook naar beneden geduwd en nogmaals openstellingen van allerlei openingen, etcetera. Alles gewoon weer terug. En eigenlijk, als dat allemaal terug is, dan is hij net als wordt net als macht, bij wijze van spreken. Ja? Zo is het ook met de absolute, met die voetjes van de Atik, die keren dan weer terug, allemaal naar het zuid, naar zijn eigen plaats, en hoeft niet meer dat te helpen, als het ware, aan die lagere, op die manier. En dan gaat het 42, Bashwa Achat im Raglei Arichanpin, op gelijke niveau, Bashwa Achat, op gelijke niveau met de voeten van Arichan. Dus tot aan de parsa en niet onder de parsa in de beja dat die twee vallen. En zegt hij, zie het puntje, dan zegt hij dat, en dan de afkorting staat, witsarifium. En hier moet je wel opletzaam zijn, opletzaam zijn. Hier moet je wel natuurlijk, hij zegt, witsarifium. En hier moet je natuurlijk erg aandachtig, aandacht jou vestigen daarin. In wat hij had nu net gezegd. Hij had ons iets bijgebracht, iets wat als het ware, alsof het een beetje detail was. En tegelijkertijd was het natuurlijk op zijn plaats. Nou, dat was hem voor vanavond, voor vanochtend, of vannacht, hoe je dat ook wil zien. Dus waarschijnlijk is ochtend al meer dan nacht. Vandaag is voor ons, laten we zeggen, volgens de Joodse wet, betekent volgens de wet van het heelal, is dit ook vastendag. Maar niet zoals als op de verzoeningsdag, grote verzoeningsdag, waarbij je 's avonds al vasten moet en de hele dag. Maar nu eventjes 6 uur zoveel minuutjes, dan begint het vasten. Nou, dat is heel handig, dan kunnen we nu nog na de les nog flink nog eten. Dan valt er natuurlijk niets te merken, te voelen van het vasten. Nou, maar goed, zo hebben ze dat allemaal bedacht, natuurlijk erg mooi. Maar om dat te vergemakkelijken natuurlijk, de mens dat die dan toch wel vast, hoog gevoel heeft van vasten, en toch niet te veel ellende beleeft, weet ik veel hoe dat allemaal zit in elkaar, ik wil niet daarover hebben. Nu, maar toch is het vaste. Probeer dan, wie wil, kan het een beetje houden. Trouwens, wie wil, wie is dat wil. Straks is het, wanneer men onze les weer beluistert, is daar geen vaste meer. Dus, maar gewoon dat je dat weet. En dat is dan heet vaste van 10 Tevet. Van de 10e van de maand Tevet. Ja? Waarbij iets gebeurde, waarbij dan natuurlijk de tempel werd dan belagerd of zo. Weer iets. Dus met de tempel. En tempel natuurlijk moeten we natuurlijk altijd in de eerste instantie zien dat in het bijzondere en niet in het algemene, niet de steen van steen en beton, weet ik veel, zoals het was. Natuurlijk ook dat was relevant. Maar moeten we weten dat het allemaal gaat om het breken, kapot gaan van onze waarnemingsorganen, van onze kilim. En dat wij, als wij dat vasten, dat wij natuurlijk werken daaraan, als het ware, daarmee verbanden leggen, weer draadjes, weer herstellen. Met de toestand daarvoor, met de volmaakte toestand zoals de schepper ons ziet. En dat zijn die vasten. Want vasten betekent dat jij niet neemt in jezelf op. Dat jij op dat moment alleen van boven ontvangt, als het ware. Jij niet ontvangt dat jij met je bina, met de bina, als het ware, jezelf verenigt en wenst niet te ontvangen. Dat is dan vasten. En daarbij dus natuurlijk, ja, door het niet te eten, dan verlies je als het ware een beetje bloed. Ja, verlies je bloed, omdat je bloed nu wordt niet gevormd door eten. En dan als het ware dat bloed wat je verliest door niet te eten, dat is ook een soort offerande die jij doet als het ware in jouw tempel aan het goddelijke, aan bina, aan het brengen van offers binnen jouw eigen tempel, om daarmee in overeenstemming verzoend te worden met de wetten van het heelal. Dat was hem voor vandaag. En natuurlijk kunnen we iets als slogan voor de dag zien, wat het allemaal geweest was. Dat je moet vragen, geen voorwaarden stellen aan de schepper. Laat me jouw grootheid zien, etcetera. Maar juist, je moet hem alleen vragen naar kracht, om kracht om te overwinnen. Om te overwinnen wie het slechte beginsel. En niet vragen naar hersentjes, verstand en gevoel. Geef me gevoel, ik voel niet, geef me gevoel en dan zal ik nee. Het moet voor jou absoluut om het even zijn, of jij gevoel hebt voor de schepper of niet. Want de bedoeling is dat jij brengt alles naar de gedachte. Niet vergeestelijking, maar naar de gedachte, de kracht. de wens, niet gedachte, maar de wens zelf breng je naar gedachte. Dus wat betekent gedachte? Gedachte is een dunne wens, een dunne stadia van de wens. En je brengt het dus, de wens, de kracht, naar de bina, naar de gedachte. En daar, dat is dan de weg naar de redding. Nog een prettige dag, toegewenst allemaal.